أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. سورة المطففين مكية وهي 36 آية. سورة المطففين مكي سورة پاک دیرش آیاتون دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی سورة المطففین مکی سورت دی. عام قرآن شریفون کی دیتے لکلی جدا مکی سورت دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی کہ دا مدنی سورت دے. پدے کہ اتا آیتنا مکی دی اور نور مدنی دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر روایت باندھی دی کہ پیغمبر علیہ السلام مدینے منورے تا تشریف راوڑو وے قتل چی دا مدینے منورے عام خلق پا عام و معاملاتوں کے پا ناپ تول کے کمے گئی. دیو عادت جوڑ شروع. نو دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل پا مدینہ منورہ کے دارن بنے سورتوں چے نازل شوئے. دا مدینہ منورہ دا خلقنا دا عادت اللہ دا سے اوستو جی تر اس پورے حصوں کم پناپ تول کی کمی نہ کئی. کاغذ ارے علاقے خلقی وچے پا مدینہ منورہ کی اسی کی ناغوی اس کمی نہ کئی. دا غادت تے اللہ اویستو بلکہ اگوی چے سودا چالا ورکی نو ڈیر ورکی کا کپڑا ورکی نو زیادہ وی قبل سوی نزیات ورکی او ایدہ بخشش کی. انو دا عدد دلغ خلقنا اللہ پاک کس دوی. متوففین چاہتا وی پناف تول کے کمے کول والا او کم کس چی دا کمی کئی ناغتا متوفف ہوئی. او دا کمی کول حرام دی. قرآن و حدیث کے پناپ تول کے کمی کولی تا حرام ویلی شوی. عام طور باندے معاملات لین دین چی کی گی نو ناپ یا تول باندے کی گی. ناپ یا تول نو دے دو طریقوں باندے لین دین دے. نو حق دار تا حق ادا کول یا نہ ادا کول پناپ تول باندے معلومی گی. چہ دا چا حق دے ناغتا پورا حق ور کول پکار دی او کمی کول پکی حرام. نو دا حق چیدن یواد ناب تول سر نرے بلکہ ہر یو سیز کی حق پورا ورکول یا نہ ورکول معلوم پکار دی کم شی چی دشمیر وی ناغی کی خود ناب تول ندر تشمیر دی نو پاغی کم کمی کول حرام موتا امام مالک کے یو روایت تے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو یو سڑی اولی دا کہ پمانز کی رکو سجدہ پورن نکولا تادی کولا کہ منزے ختم کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وطویل لقد توففتا تالا اللہ پا حق کے تطفیف ہو کر کمی دے ہو کر نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دے قول نہ معلومے گی ناب تول کی آواز کمے نہ ہر یوشی کے کمے کول حرام نو امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھی لکل شیء وفاء و تطفیف ہر یوشی کے پورا والمشتا اور کمیم پکشتا گورا مانزکم کمی را غدا ناب تول کی کمی پشانت دام حرام ہے او دس چکینو پدی کم کمی او زیادیشتا او دس چاردان کے نو دیر تادی مکو چی باز اندام اچ او بازی لندو توی مو دس میوکو مون میوشو دارن نور حقوق اللہ اور حقوق العباد پدی کی کمی کول دا تطفیف او جرم دی حقوق العباد کے چکم مقرر حق دے دا چا او غد ورنک ندار تدفیف اوکو ملازم دے راوستا یو نوکر دے راوستا او غد تر یو ڈیوٹی ورکلے استاو دا غد جوڑ شو چھ دونا پیسے بدر کم مالا با دونا کار کے او دے اغم را کار اونکی نو دی سڑی پر ایک پل ملازمت کر دے بل بند حق او کمی اوکو دا ڈیوٹے پٹیم کے بل سکول دام ناپ تول کے کمی گندے دام تدفیف لے دین اکثر خلق غافل دا ڈیوٹے پٹیم کے اوڑی روڑی اوڑی روڑی کار نہ کرے یا دا ڈیوٹے پٹیم کی خپل ذاتی کار کئی کمی محکمے سرے کمی او سڑی سرے داغ کار دے پدے پرے تو خپل ذاتی کار کے دا ہم تدفیف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی فی خمس بخمس پنز گناہنا داغی پنز سزاگانی دی نمبر ایک کم بندہ چی وعدہ ماتی اللہ پاغ دشمن مسلط کی او غالبی کی پی جو وعدہ کئی او وعدہ ماتی نو دا وعدے ماتولو پا بدل بپی دشمن مسلط شی غالب بی دے دویم جو دا اللہ قانون پریدی او پا نور قانونو نو باندے فیصلے کئی نو پا دی کے با فقیری با پاکی عام شی مسکنان بشی جو دا اللہ قانون پریگ دی او دا غیر اللہ پا قانون فیصلے کئی دا خلق با فقیران شی نمبر تین پا کم قوم کے چے بے حیائی او زنا عام شی اللہ با پی طاعون او دا سنور وبائی مرزون راولی اور نمبر چار کم خلق چے پا ناب تول کے کمے کئی اللہ با پی قات راولی قات با پی رازی اور نمبر پانچ جے کم خلق زکاة نور کئی اللہ با پی بارانو نمانی کی باران بنی کی اور بل روایت کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کم قوم کے چے مال غنیمت غلا عام نشی اللہ با دوی پزرنو کی دا دشمن روب او حیبت واچی پکم قوم کی چی سدخوری زیادت شی پاگی کی بمڑی دیر کی گی، کم قوم کی چی ناپ تول کی کمی کی گی، اللہ بد دی رزق کٹ کی قطع بے کی، او کم خلق چی دا حق خلاف فیصلے کی پاگی کی با قتل و قتال خون ریزی با پکی عام شی، او کم خلق چی پا معاہدو کی غداری کی اللہ با پاگوی دشمن مسلط کی، ناپ تول کے چی کمی کئی رزق بے کٹ شی، نو دا رزق کٹ کے دل سا مطلب بالکل دا رزق نہ محروم شی نو دام کٹ شو، یا رزق خو موجود دے خو خوڑی ہے نشی، رزق موجود دے نیش خوڑی نو دام رزق کٹ شو استعمال ہو لینے شی، لیکن یہ بیماروں کے ہو گو رہا نہ ارسشتا کوئی پرہیز دے لو دے اسڑی درے شوگر ملز چلے دل دے چینو کارخانے درے چلے دے وہ یو دان چینی پہ کیا نہ چھکوڑے پلے دے چینو درے کارخانے اور اگر چتان تھا یو کاشوں کا چینی استعمال کی نہیں چھو رہا اس نے نہ ارسو ڈیر زیاد تھی پوری دنیا لے تیاری خوخ پلے نشی خوڑے دام دا در دا کرشو دارن دا قات صورت دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت بن نہ ملاوی گی دام قات تے، اور دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت خوب موجود وی خو گران بتومرے چستا دا وسن کی گی نو بس گورا وطا قات تے، اور حدیث کے دا فقر مسلط کے دل چراغ لری ردے مطلب دا نہیں کہ پیسے بنوی یا دا ضرورت سیزو نہ بنوی، اور دا فقر اصلی مطلب دا جدا بندہ با محتاج وی دے با حاجت مند وی، اس خیالوں کا ہر بندہ پا کاروبار کے اور تمام ضروریات زندگی کے دبل محتاج دے او کن دے، موجودہ زمانہ کے کہ اسی کے پخپل کور کے اوم دا تگران اللہ کہ چتزیر آزین و پابندیاں نہیں دا قانون زیب زیب دا قانون خیال ساتے ستا پا نوڑے بانے پابندی ستا پا خبرو بانے پابندی خپل مال در سر موجود دے قانونی مشکلات پا کی دوم رہی چسو آغشتے پہ نشے کہ چر تتل غواری نشت لی پا سفر کے آزاد نہیں پا اغشتوں کے آزاد نہیں دا دمر پابندیانی دفتر لبزی دا افسر بمینت کے دا چپلاسی بمینت کے زندگی تیرول گران دا طول محتاجی دا او دے محتاجی تا فقیری ہوئی، نکم خلق چی دا اللہ دا قانون خلاف ورزی کی اور پبل قانون والے فیصلے کی اللہ بے محتاج کی، موجودہ دنیا کے گورا ٹول مسلمانان کہ اللہ قانون پرے خیرے ہر زے کے محتاج، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، ویل ہلاکت تباہی و بربادی للمطففین دا کم ورکو انکو دا پارا، الذین اذا اکتالو اغا خلق پا کم وقت کچھ ناب طول کی علی الناس خلقو تا یستوفون دا خلقو نا اخلی نو یستوفون پورا اخلی، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون چکل خلقو تا ناب طول کی پیمان بانے ورکو الکی یا پا وزن ورکی نو یخسرون نو خلقو لکم ورکی چی دا بلن اخلی نو پورا اخلی او چی بلن ورکی نو کم ورکی، نو بلن چی دا بلن اخلی پورا اخلی دا سا گناہ خو نرا، او دا بلن چی کم ورکی دا گناہ دا نو دے ور سر یو دے کچے شم دوم رہے چے دا بلنا اخل نو پورا لیلتے لے چے تا کم وانا قشتل و چے بلنا ورکے ناغا کم ورکے کچے تا بلنا دے دا زان لے اغشتل و غد کم اغشتیو نو دا خیر دے دا سر پسر چو دا بلنا کم اخل نو که بلنا دے کم ورکے نو دا خیر دے خو نا دا بلنا پورا اخلے اور چھے بلنا ورکے نو کم کے نو دے دیر مضمت بیان کر دی علا یا ظنو آیا دی خیال نکی علا یا ظنو اولائی کا آیا دغ خلق خیال نکی انہم مبعوثون چی دی بدا قبرن نا پورتا کولی شی دی دا خیال نکی چی وزل بدا قبر نا پاس ہوئی خدای تا مخامخ کی گی انہم مبعوثون چی بے شک دی بدا قبرن نا پورتا کولی شی لیوم عظیم فا اغی روز کی چی اغی دیر اللوی دا دیر اللوی حیبتنا کر روز دا تمام مخلوق دا حقوق و دا فرائضو حساب کتاب بکی گی نہ کچہ دا خیال نہ چاوی جزب خدے تا پیش کے گم نہ دب ناپ تول کے کمی نو کرے یوم یقوم الناس لرب العالمین بکم رز باندے یقوم الناس چ دا خلق با ادری گی لرب العالمین اگے پروردگار تا چلے تمام مخلوقات پروردگار دے كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين كلا هرگز دا گمان نده پکار چه دا قیامت روز با نرازی دا گمان مکوا روز دا قیامت خام خارات لون کدا دا نیک او دا بد نتیجه با دا غده اک اخکارشی کلا ہرگز دا سند ان کتاب الفجار لفی سجین بے شک عمل نامے دا فاجران فجار فاجران بد کردار ان کتاب الابرار لفی سجین بے شک عمل نامے دا کافرانو بد کردار خلقو لفی سجین دا بپس سجین مقام کیوی وما ادراك ما سجين تا تصفت لگی چدا سجين سشیدے کتاب مرقوم دا یو دفتر دے لکل شویدے سجين دے یو دفتر نم دے چی پا اغد ہے کہ دا ہر دوزخی نم درج دے کرامن کاتبین دا ہر بند سر دی نا دا دی بندیانو دا مثل چی تیار شی رجسٹر برابر شی نا دا رجسٹر پا دی سجین مقام کی کی خودی شی زان لزان لدفتر دا ہر جا او پا ہر یو باندے دا دوزخی نم او علامہ اولی کلی شی چی دا لی دو سر فوراً معلومے گی دا فلانے دوزخی او دا عمل نامہ دا بعض روایاتوں نے معلومی گی کہ دا کافران روحون ہم بدغ سجین مقام کے پراتے ہوئے پس دا مرگا روح دا کافر سجین تلاشی اور روایاتوں نے معلومی گی کہ دا سجین مقام دا دا اوم ازمک لان دے سجین دا اوم ازمک لان دے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بے شکا عمل نامے دا فاجرانو لفی سجین دا پا سجین مقام کی دی یو تنگ و تاریک مقام دا کافران روحنا وغیرہ دا و پدغ دے کی دا اوم ازمک لان دے اور دا دے مقابلہ کی علیین هذا هو مسمان نبرا او د عرش د لاندې دی. کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. کتاب مرقوم یو کتاب دی، مرقوم په معنی د مختوم دی، مختوم من مہر لگے دل رے. کتاب مرقوم مہر لگے دل رے پدے باندھے. دادا سجین تفسیر نہ رے، کتاب الفجار مخ کے ذکر شوی داغے پارا دا تفسیر دے. ندا بدکار و خلق و عمل نامی چیزی نو پاگے باندھے با مہر لگے دل و محفوظ بھائی، اور پاگے کے کمی بیشے با نرازی محفوظ زیبان دے سجین کے پراتری روح لب عمر سرے. کتاب مرقوم دا عمل نامے دا فاجرانو، کتاب مرقوم پدیبان مہر لگے دلے نے، مہر چیو لگی گنو دے نفس کمیزی آتے دا پک نرازی. دا خانے تا چیو خطیو سے دا خانے والا پہ مہر نی لگولے، یہ مہر نہیں لگو نویلے چھے چھے دا خطرہ کا، اور دیکھیں یہ جملہ بللی کما یا یہ جملہ تنکٹ کوما. مہر لگے دو نمک کتا تا اختیار دے چھے کمیز یا تے پکیو کی، اور چھے کدر دا خانے مہر او لگے دو نو تا لیکلی دے تے لے گے، اور قانوناً تا تا اجازت نہیں چھے بیا تا دا کولاو کی، بیا چھے دا چاہ نم پی لیکلی دے اور غطب او رسی نا بے کولاوی. چھے مہر او لگے دو پابندی لگے دا کمی زیادے با پکی نوی. نو عمل نامہ پس دا مرگا کسی جین تر سیدلے دا، نو کتاب مرقوم پا دے مہر لگے دلے دے، او دا دے عمل نامے نا نس اوزی او نا پکی نور سو داخلی گی. خاتم النبیین، پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین، دا نبیانو آخری مہر او لگے دا، نہ چ کم پیغمبران خدے مقرر کری نہ گئی نہ سو خارجی کی، نہ چ یو تے نہ کٹ کا یو تے نہ کٹ کی، اور اس پہ کے بل داخلی کی نہ چ دافلانے ام پہ کے پیغمبر کا. بس چ سمرا پیغمبران دی بس دق دی مہر پہ لگے رہ. کتاب مرقوم دا عمل نامے مرقوم مہر لگے دی دی پی. ویل یوم اذ للمکذبین، ہلاکت پدغ روز باندھے للمکذبین، دا تکذیب کو ان کو دا پارا. الذین یکذبون بیوم الدین، اغا تکذیب کو ان کے خلق. مکذبین سوک الذین، اغا خلق یکذبون چی نسبت دا دروغو کئی بیوم الدین روز جزاتا، دا قیامت روز تا دروغ جنوی. وما یکذب به الا کل معتد اثیم، وما يكذب به نسبت دروغ نکی قیامت روز تا الا كل معتد، مگر ہر اگ کس کہ عد حد نہ تجاوز کو ان کے لیے اثیم گناہگار دے. اذا تتلى عليه آیاتنا، کہ کل پدبان اولستیشی آیاتنا زمن، قال اساطیر الاولین، ندی ویچ دا خو پقوانی نقلن لی پقوانی قسیری. قرآن دا نصیحت خبرے، او دیوی دا پخوان زڑی قصیر روانی دی افسانی دی، او دی رات نقل کی. کلا بل قرآن علا قلوبهم، دا قرآن پا آیاتنو کی حیث قسم شک شبہ نشتا، دے پا کی اسب شک کی و شک شبہ پا کی نشتا رے. بل ران علا قلوبهم، بلکہ زنگ لگے دل دے دوی پزلو نو باندے. ما کانو یکسبون، پا اغس چ دوی کم کسب کرے دے، رانا زنگ لگے پا دے زلو نو باندے دا گناہ زنگ لگے دل دے. سنگ چ پا اس پا نو باندے زنگ او لگے گی، نو بیا دا اس پا نو سوق پس خوری شی، نو دا گناہو نو پا وجہ باندے پزلو چ زنگ او لگے دل دا تقوی اغا صلاحیت پک ختم شو، بیا دا نیک او دا بد فرق نشی کولی. حدیث مبارک کی کہ کل یو مومن بندہ گناہ او کی پدرے یو تور داغ او لگی گی کتوبے او وستلوخ پیمان شو خپل عمل درست کو ندغ تور داغ بلی ریشی زلب خپل اصلی حالت تراشی روخان بشی او کتوبے او نوستلا ندے با پا گناہونو کی زیاد مخکی کی گی بیا ہری گناہ سا با یو یو داغ لگی گی دردے چھ تور زلبے تک تور شی ہم دغن تعبیر کی کلا بلغان علی قلوبهم حق او باطل کی فرق اس نشی کولی پزرون باندے زنگ لگے دلے لے او بید اقبل رب دیدارنا پپردکی لی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون انہم بے شک دی عن ربہم دقل پروردگارنا یومئذ فدق روز باندے لمحجوبون پپردکی بوی لقیامت پر البان کافران بد کردار خلق دقل رب د ملاقات نبا محروم وی پپردکی بوی دا د سس ادار چې د رب دیدار باندې کوي وی دی په دنیا کې حق پہ جندل نه دی خپل رب پہ جندل نه دی نو د رب د ملاقات قابل نه دی دا د دې سزا شولا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ وی آیات نہ معلومی کی چھ مومنان و تبا دا اللہ دیدار میں لائی گی ہر مومن تبا دا اللہ دیدار میں لائی گی دا ہر انسان پزڑ کے دا اللہ محبت شتا او دے پا محبت باندے مجبور دے وجہ نہ دا دنیا دا عام کافران مشرکان ہر سمر شرک و کفر کے چی مبتلاوی دا اللہ دا ذات او دا صفات و پبارکی باطل عقیدے وی خوبیا ہم دا اللہ عظمت اور محبت دی کافر و پزڑ کے ہمشتا خود اخپل اخپل عقیدے مطابق دید اللہ دا رضا دا پارا عبادتو نکی خود دی کافر و تلار ندا معلوما لار تی خطا دا نزکا اندو ستڑی خودے ناراض کنی اندو کوشش کی جزا خودے رضا کم عبادت کی خوی اندو ستڑی خودے ناراض دا عبادت لارے خطا کرے دا او مسلمان تا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا محبت لار صحیح قولے دا نو دے باکی کامیابی دا اندوان دین دا شپے عبادتو نکی نم پس پکاری چی مسلمان ان کو دیر دیا تا عبادتو کی یو بزرگ دا شپے دا سے روان دے عبادت لجی جماعت تا نیوزے کی ہو ہو آواز راتا کمزین آواز را دی یو کویو پا کوی کی اندولان دے ناس دے لشپے اگا اللہ یا دی پا کوی کی عبادت کی در آگا طریقہ را آو دا زمیدار چی دی ندوی دے پا اوڑی کے پٹی تا چیزی نو دش پیلا چوی دروازی سنڈا گرمی کئی کار نشی کولے پٹی تا خور دل نکی یا بل سر ندین دے پیشمنی کی روانی یو نوجوان الگ پا سنڈا سور دی پٹی تا زی پا گوا کے لاسے خیلے و لوگ ہوئی وی خال میں دا کنڈ پا مخ اولی پیغلے لخائی چی دا دیر کیک دی خالونا دا دے الگ لوگ ہوئینا دا بزرگ چلے نو دے تہجد و لروان لے لشپے جماعت کے بعد تہجد کئی والک خو پار خیال چې لوبه ویلې ده خدا بزرگ تو څه مطلب اخلي. بزرگ وایي چې دا هندو په دې کوي کې لګیا دی او دې الله یادوي نو دا خو د کونډې په مثال دی او کافر دی. مسلمان د پیغلې په مثال دی چې هندو خدای یادوي نو مسلمان ته یو شل ځله یاد کا، چې هندو یو ځل یادوي نو ته شل ځله یاد کا. دغه د کونډې او د پیغلې هغه مثال نه هغه خپل مطلب واغشته که لو بی نوم ښه مطلب ته والا نو نیکان خلق د دې نه هم ښه مطلب اخلي او بدانو خلکو ته ښکلې ناست وایي نو هغوی ته بل څه مطلب وایي. قرآن یاد راته وایي نو بل بل څه ته واړي. دا هر چا ذهن خدای دې د هر چا ذهن ښه کړي. نو دا کافر چې دي دې د الله محبت کوي خو د محبت لار ته نه خطاره نو کامیاب نه دي، منزل مقصود ته رسیږي نه. نو دغه وجه چې د کافر په زړه کې د محبت شوق پروت دی، د دیدار شوق پکې شته، نو ځکه خدای وایي چې لار دې خطا کړې ده نو دیدار نه در کوم، محجوب به یې. کافر هم شوق کوي چې د الله ووینم خو لار خطا ده، نو دا زیارت هغه شوق به پوره نه شي، سزا ورنه ورکیږي. یوم اذل محجوبون دی و په حجاب کې. انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بشك دي دا كافر دخل ربنا يومئذ فدغ رضبان دي لمحجوبون فحجابه ففردك بوي. ثم انهم لصال الجحيم، دا بشك دي بداخلي دي اورتو جهنم تا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، جاب ويلكيجي يقال ويلكيجي بهذا الذي دا أغصدي كنتم به تكذبون، كتاسب ورت نسبة دروغكو دا دوزخ دي كتاب ودبكي شبكي وقب شب دي دوزخ نش دا دوزخ دي قصي بورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.